www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن عمل سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التكريم حضرات اقابر علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں میری معزز مائیں بہنیں بیٹیاں بہت خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے ان عزیز آج بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اب تعالیٰ کا خیال قیامت ان کے سینے میں اس قرآن کریم کو محفوظ فرما دے اور اللہ ان کو خوب تلاوت کا ذوق عطا فرمائے شوق عطا فرمائے اور یہ مزید سے مزید تلاوت کرنے والے بنے. مجھے واقعہ یاد ہے کہ حضرت حکیم علیہ السلام قاری کئی صاحب نبا اللہ مرکزہ اپنے والد صاحب کی ایک بات نقل کرتے ہیں ان کے والد صاحب سے مطلب حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم المرتبہ شخصیت تھی دارالعلوم دیوبند کے ماضی محتمین تھے حضرت نانوت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہی نہیں تھے بلکہ حضرت نانوت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے براہ راست آپ کے نسبی بیٹے تھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا 55 سال تک اہتمام کیا محتمین رہے ان کو بلا کر کے یہ کہا کہ بیٹا اہتمام تجھے مبارک شہرت تجھے مبارک عزت تجھے مبارک علم تجھے مبارک دولت تجھے مبارک یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں لیکن میں نے تجھے جو حافظ بنایا ہے یہ تیرے باپ کے لیے میں تجھے وصیت و نصیحت کر کے جاتا ہوں کہ بیٹے میرے بننے کے بعد تیرا کوئی دن نہ گزرے کہ اپنے باپ کے لیے تیرا قرآن نہ آئے. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی 75 سالہ عمر میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میری 75 سالہ عمر ہو گئی والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اوابین میں میں نے ایک پارا پڑھ کے اپنے والد صاحب کو اظہار ثواب نہ کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بڑی عظیم المرتبہ دولت ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ایک واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ کسی بزرگ کا کسی قبرستان کی زیارت ہوئی یعنی خواب میں قبرستان کو دیکھا گیا تو قبرستان کے مردے جو ہیں وہ کچھ چن رہے ہیں تو بزرگ خواب میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیا چن رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر کوئی اشارے ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے تو عموم امت جو کچھ پڑھ کر کے ہمیں بخشتی ہے جیسے آپ لوگ پڑھ کر بخشتے ہیں دنیا کے لوگ پڑھ کر بخشتے ہیں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کے ساتھ ہم جب سفر میں چلتے تھے تو ہم نے حضرت کو ہمیشہ دیکھا کہ کسی بستی کے قبرستان سے گزرتے تھے تو 3 مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ کے اس قبرستان والے کو اشار ثواب کر دیا کرتے تھے. تو یہ ہمیں بھی عمل ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ کہیں بھی کسی قبرستان سے گزرے تو ہم 3 مرتبہ قلو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں. اگرچہ پورے قرآن کے پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ 3 مرتبہ قلو اللہ کے اوپر نہیں ملتا تاہم فضیلت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قل ھو اللہ کو ایک قرآن کہا ہے، لیکن یہ فضلی ثواب ہے، اصلی ثواب نہیں ہے. فضلی ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 16 پر بچہ ناکام ہو رہا تھا تو اپنی طرف سے ایک نمبر دے کر اس کو کامیاب کر دیا، کہ اوپر چڑھا دیا گیا اس کو، یہ فضلی ثواب ہے، فضیلت ہے. ورنہ اصل بندہ جو قرآن پڑھتا ہے پورا اور اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہوا کرتی ہے. لیکن بہرحال ہمارا جب گزر ہو تو ہم تین مرتبہ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کا ایک عمل ہے میں تمہیں بتا کر جاؤں. حضرت مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، بہت پیارا عمل ہے، فرمایا کوئی اپنے مرحوم کو اگر خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے والد کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، کسی کو بھی اگر آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ 12 مرتبہ قل ھو اللہ شریف روزانہ پڑھ کے اس مرحوم کے نام پر ایصال ثواب کرو، چند دن نہیں گزریں گے کہ بے فضل ہی تعالیٰ وہ مرحوم تمہارے خواب میں آئے گی. یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا عمل ہے اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں نے بارہا کبھی نیت کی والد صاحب کی تو والد صاحب خواب میں آئے، کبھی میں نے ایصال ثواب شروع کیا والدہ کے لیے تو والدہ خواب میں آئے، میں نے شیخ کے لیے اس عمل کو شروع کیا تو کئی مرتبہ میں نے شیخ کو خواب کے اندر دیکھا. تحدیث نعمت کے طور پر ایک واقعہ بتاؤں، چند دن قبل میں نے خواب دیکھا، ظہر کے وقت میں سویا ہوا تھا، شیخ خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ 35 لاکھ. اب شیخ کا ایک مزاج تھا، بے تکلفی تھی اس حاجت سے کہ ہر سال ایک گھڑی مجھ سے لیتے تھے اور میں حضرت کو ایک گھڑی پہنایا کرتا تھا اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی گھڑی، رادو گھڑی. حضرت کو کوئی شوق نہیں تھا لیکن بس ویسے ہی حضرت کو یہ گھڑی بہت پسند تھی تو میں ہر سال ایک رادو گھڑی خرید کر، لیکن جب بھی میں گھڑی لے کر جاتا تھا بس تورت کی سدی گھڑی میرے لیے لے آیا تو تھر کلاس گھڑی لے آیا. یہ حضرت کا ایک مزاحی طبیعت تھی. تو بہرحال کبھی میں نے 5,000 کا ہدیہ پیش کیا تو کہنے لگے نہیں 5 نہیں 10 لاکھ میں، تو خواب میں مجھے کہنے لگے کہ 35 لاکھ. اب میں سمجھا نہیں کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ چند دن کب لگا ہے، شیخ کا نام آ گیا تو میں عرض کروں، تو تحدیث نعمت ہے کہ میں نے اسی دن شیخ کے نام پر 3500 روپے صدقہ کیا. 3 دن نہیں گزرے تھے کہ پھر میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا. رات کے موقع پر جو انداز آپ کے بولنے کا تھا وہی بین ہی انداز گھر میں تشریف لائے اور فرمایا جزاک اللہ پہنچ گیا. تو یہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو اگر آپ اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں حضرت مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 12 مرتبہ قل ھو اللہ شریف روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں. والد صاحب کی بھی زیارت ہوگی، والدہ کی بھی زیارت ہوگی، بیوی کی بھی زیارت ہوگی اور بیوی کو شوہر کی بھی زیارت ہوگی. بہرحال قرآن شریف تو قرآن شریف ہے، یہ عجیب و غریب عجیب المرتبت کتاب ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا کو چیلنج کیا تعالیٰ نے، صرف اہل مکہ کو چیلنج نہیں تھا، وہ تو فصاحت والے تھے، بلاغت والے تھے، ان کی زبان تھی، بہت اعلیٰ درجے کے تھے، اس لیے اب تعالیٰ نے براہ راست خطاب اہل مکہ کو کیا، ورنہ قیامت تک کی ساری انسانیت کو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اس طرح کا قرآن لاؤ. قرآن چھوڑو، فاتو بیاش سور 10 سورتیں بنا کر کے لاؤ، وہ 10 سورتیں بھی کیا بنا کر کے لاتے. اللہ نے فرمایا فاتو بے سورتین اور سورتین مطلق لائے اللہ، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ بڑی سورت نہیں، یہ چھوٹی سی سورت بھی لے آؤ. سورتن کا ہے، مطلقاً سورت کا ہے، چاہے تم انا آتینا کل کوثر جیسی سورت ہی بنا کر کے لے آؤ اگر تم سے بن پائے تو، اور چلو ایک چھوٹی سی سورت تو درکنار. اخیر میں تو اللہ نے چیلنج کیا فاتو بے آیت مثلی، ایک آیت تم اگر لے آتے ہو تو بنا کر کے لے آؤ، تم بھی انہیں 29 حروف سے اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر بتاتے ہو اور تمہارے مشاعرے مینا میں ہوتے ہیں اور تم اپنے مشاعروں پر فخر کرتے ہو اور تمہارا ایک ایک قصیدہ جو ہے اور ایک ایک نعت اور نظم جو ہے وہ 700-700 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کا ایوارڈ یہ ملتا ہے کہ جس کا اعلیٰ نمبر آتا ہے اس کو کعبۃ اللہ میں آویزہ کیا جاتا ہے، اس کو لٹکایا جاتا ہے. جبھی تو سات قصیدوں کو کتاب میں جمع کر کے سبا معلقہ کہا گیا، یعنی یہ وہ سات قصیدے ہیں جن کو ایوارڈ ملا تھا کعبۃ اللہ میں لٹکانے کا. تو تم بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے، تم بھی انہیں 29 حروف سے اپنے کلام کو بناتے ہو. میرا قرآن بھی تو انہیں 29 حروف سے بنا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی اس کے لیے نئی الف با تا اللہ تعالیٰ لایا ہو، ایسا تو ہے نہیں. اور اگر آپ انگلش پر غور کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ اہل انگلش نے جو ہے اپنے حروف تہجی جو ہیں وہ عربک سے لیے ہوئے ہیں. ذرا سا اوپر نیچے کر دیا، الف تھا تو اے کر دیا، اور با تھا تو بی کر دیا، اور تا تھا تو تی کر دیا. دور نبوت میں انگلش کہاں تھا، دور صحابہ میں کہاں تھا، دور تبع تابعین میں کہاں تھا، اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک کہاں تھا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے انگلش کے الفاظ بنائے ہیں وہ عربی سے لیے. اصل عربی زبان ہے اور عربی کے حروف تہجی ہے، اسی سے یہ الفاظ یہ حروف بنائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیلنج کیا کہ لے آؤ ان جیسا، اور اگر وہ لائے بھی مزلمۃ القذاب مردود قسم کا کہ جو نبوت کا دعوے دار بنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اللہ کے نبی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ قیامت تک 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 دجالون کذابون، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور سب سے آخری دجال جو آئے گا وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا. یہ 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ایک آخری دجال جو آئے گا وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا. اور روایتوں میں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا اونٹ مر جائے گا، وہ کہے گا دجال میں زندہ کر دوں اس کو، تو مجھے رب مانے گا؟ وہ کہے گا اگر میرا اونٹ زندہ ہو جائے، میں تیری ربوبیت اور الوہیت کا قائل ہو جاؤں گا، تو وہ کوئی اونٹ کو زندہ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے، اور وہ شیطان اونٹ کی شکل اختیار کر لے گا، تو مالک سمجھے گا کہ میرا اونٹ زندہ ہو گیا، وہ اس کی الوہیت کا قائل ہو جائے گا. ایک آدمی مرا ہوا ہوگا اور کہے گا اس کے بیٹے سے کہ اگر تو میری الوہیت کا قائل ہو جائے تو میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں. وہ کہے گا اگر میرا باپ تو نے زندہ کر دیا تو میں تیری الوہیت کا قائل ہو جاؤں گا. وہ باپ نہیں زندہ ہوگا، وہ حقیقت میں شیطان ہے جو متمثل ہو جائے گا، جو شکل اختیار کرے گا، جو روپ دھارن کرے گا اس کے باپ کا، اور یہ بیٹا سمجھ لے گا کہ میرا باپ آ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کی الوہیت کا قائل ہو جائے گا. یہ دجالیت کا فتنہ جو ہے نبی نے خود اس سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی، اور امت کو یہ فرمایا کہ میرے ایک مرتبہ تو حضرت نے دجال پر ایسا بیان دیا اور پھر اٹھ کر کے گئے، بخاری شریف میں ہے، تو مجمع پر رونے کی ایک کیفیت تھی اور پورا مجمع رو رہا تھا. حضرت جب واپس تشریف لائے اور دروازے کی چوکٹ پر یوں ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوئے تو مجمع رو رہا ہے. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہے؟ فرمایا حضرت آپ نے جو دجال کے بعد میں بیان دیا تو مجمع ڈر چکا ہے کہ اب ہمارا ہوگا کیا، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا. وہ صحابہ کرام تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے، ان کو فکر تھی اپنے ایمان کی، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے جوانوں کو دیکھو کہ ان کا موبائل ان کے ایمان کو لوٹ رہا ہے، ان کے موبائل کے اندر کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ایمان کو لوٹ رہی ہے، لیکن میرے جوان کو اتنی بھی پری نہیں ہے کہ میرا ایمان جا رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری دور آئے گا کہ جس میں لوگ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے گونڈے ہوئے آتے سے بال نکل جاتا ہے، اور یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں خارج عن ایمان ہو چکا ہوں، میں ایمان سے نکل چکا ہوں. اسی لیے کہ نصوص قطعیہ کے منکر ہو جائیں گے. مثلا قرآن نے یوں کہا کہ سود حرام ہے، اب اگر کوئی یوں کہے کہ بڑے مولوی آ گئے بیان کرنے والے، ارے کھاتے رہو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، سودی معاملہ کرتے رہو، یہ تو بولتے رہیں گے. آپ نے نص قطعی جو حرام تھا اس کو آپ نے حلال کر دیا، قرآن کی آیت کا انکار کر دیا. میں مولویوں سے پوچھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن اور حدیث سے پوچھ لیں تو نبی تمہیں یہ بتائے گا کہ تم ایمان سے نکل گئے ہو. چاہے نام حنیف رہ جائیں، قاسم رہ جائیں، محمد رہ جائیں، توپی رہ جائیں، جبا رہ جائیں، پجامہ رہ جائیں، سب کچھ رہ جائیں، لیکن فہرست ربانی میں میں ایمان سے نکل چکا ہوں. تو نصوص قطعیہ یعنی جو قرآن اور حدیث کے نصوص سے، آیات سے جو مسائل آ چکے ہیں، اگر ہم ان مسائل کے اندر اپنے آپ کو سنبھالے نہیں. اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ پل صراط جو ہے، یہ پل صراط حقیقت میں چونکہ دنیا کے سارے اعمال کو اللہ قیامت میں متشکل کرنے والا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام کاموں کو شکل دینے والا ہے، مجسم بنانے والا ہے. اسی لیے نماز ایک اچھے انسان کی شکل میں آئے گی، روزہ ایک اچھی ڈھال کی شکل میں آئے گا. تو یہ سارے اعمال جو ہیں وہ قیامت میں مجسم اور جسم لے کر کے آنے والے ہیں. حضرات اکابر فرماتے ہیں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پل صراط جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور نقشہ اس کا جو شاہ صاحب نے کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف میدان حشر ہوگا بہت بڑا، اور دوسری طرف جنت ہوگی، اور ان دونوں کے بیچ میں جہنم ہوگی، اور اس جہنم کے اوپر پل رکھا جائے گا، اور پل وہاں دو ہوں گے. ایک تو وہ پل ہوگا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، الجسر جہنم کہا جاتا ہے، اور ایک وہ اور ایک پل ہوگا جس کو کنترا کا لفظ حدیث میں آیا ہے. یہ پل اور ہوگا، یہ وہ پل ہوگا جو چھوٹا سا ہوگا، اور جہنمی جہنم سے نکل کر جب جنت کی طرف جا رہا ہوگا اس روایت میں پھر پل کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے گا جہنم سے نکلنے کے باوجود، اس کو روکا جائے گا، اور روکنے کے بعد اس کا حال یہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ فلاں بھائی کو تو نے دنیا میں ستایا تھا، فلاں کو ستایا تھا، فلاں کو کیا تھا، اب میں اس کو بلاتا ہوں، وہ تجھے معاف کر دے، تو اس کو معاف کر دے، معافی تلافی ہو کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے. یہ پل اور ہوگا جو جہنم سے نکلنے کے بعد ہوگا، اور ایک پل وہ ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے. پل صراط کے بعد میں حدیث شریف میں آتا ہے ادب کو من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. میرے بھائیوں اتنا موٹا رستہ ہو اس پر میں اور آپ ہم چل نہیں پاتے، تو اتنے ادب اور اتنے پتلے بال کے اوپر ہم کیسے چلیں گے؟ اور وہ کوئی معمولی نہیں ہوگا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ ارے پاؤں تلے سے میری آپ کی زمین نکل جائے گی. حدیث شریف میں ہے کہ 500 سال چرنے کے، 500 سال برابر کے، اور 500 سال اترنے کے، وہ پل 1500 سال کا ہوگا. اب اتنا طویل پول اور بال سے زیادہ باریک چلیں گے کیسے اس کے اوپر؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی لیے بہت سے عقل کے مارے انکار کر دیا کرتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس طرح کوئی پل ہو اور بال سے زیادہ باریک ہو اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، اور پھر اس کے اوپر چلنے کو کہا جائے، اور پھر اوپر سے یوں بھی کہا جائے کہ کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، اور کوئی جو ہے ہوا کی طرح گزرے گا، اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گا، اور کوئی دوڑتا ہوا اور کوئی گرتا پڑتا اس کے اوپر سے گزرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایتوں کی تحقیق اور چھان بین کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمام اعمال کو اللہ قیامت میں مجسم بنانے والا ہے، جسم دینے والا ہے. تو پل صراط جو ہیں وہ حقیقت میں ایمان کا مجسم ہو، یہ جو دنیا میں میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، اسی ایمان کو اللہ پل بنانے والا ہے. اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اس پل صراط کے اوپر سے کفار کا گزر نہیں ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا گزر نہیں ہوگا، ان کو تو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جب ایمان ہی نہیں ہے تو یہ تو ایمان کا مجسم ہے، جن کے پاس ایمان نہیں وہ اس پر سے نہیں گزریں گے. مومنین گزریں گے، اور منافقین اس لیے گزریں گے کہ انہوں نے ظاہر میں ایمان کہا تھا، اس لیے ظاہراً وہ ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے وہ گزریں گے، لیکن بیچ میں گر جائیں گے. تو یہ پل صراط جو ہے وہ ایمان کا مجسم ہے، ایمان کی شکل ہے، اور ایمان کا متشکل ہے. تو دنیا میں جو انسان ایمان پر جس رفتار اور جس محنت کے ساتھ چلا ہوگا، حق تعالی قیامت کے دن پل صراط پر اسی طرح چلائے. اگر دنیا میں سب سے زیادہ ایمان پر مضبوط ترین چلنے والا کوئی ہوا کرتا ہے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تسلیم ہے. تو انبیاء بجلی کی طرح گزر جائیں گے, پھر کچھ ہوا کی طرح, پھر کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح, اور کچھ جو ہیں دوڑتے دوڑتے, اور ہم جیسے جو ہوں گے وہ گرتے پڑتے بھی اللہ پار فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہو جائے گا, اس کا فضل و کرم ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو صحابہ کرام میری اور آپ کی طرح افش کی بکری کی طرح صرف سر ہلانے والے نہیں تھے کہ جو سر ہلا دے جی جی حضرت آپ نے بہت اچھا بیان کر دیا اور ماشاءاللہ سب سمجھ میں آ گیا. صحابہ کو فوراً سوال ہوتا تھا اور نبی کے سامنے بڑی محبت کے ساتھ اس کو پیش کیا کرتے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا منو کی شخص دیوا, فرمایا کہ جس کی چھان بین ہو گئی تو اس کو یقیناً عذاب ہوگا. تو حضرت عائشہ نے فوراً اشکال کر دیا کہ اللہ کے حبیب قرآن تو کہتا ہے فسوف یحاسب حساب یسیرا, اللہ آسان انسان لینے حساب لینے والا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جس کی چھان بین ہو گئی وہ جہنم میں جائے گا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ کے حبیب نے بہت پیار اور محبت سے سمجھایا کہ عائشہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا نام اعمال لیا اور اوپرا اوپری دیکھ لیا اور تحقیق نہیں کی تب تو فتح بھائی حاصل حساب یسیرا جاؤ جنت کے اندر, لیکن اگر کوئی پیج کھول لیا اور پوچھ لیا کہ یہ کالے دھندے تم نے کیوں کیے تھے تو بقول حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ رات میں موت ہوئی اور زندگی کا سوال نہیں ہوا, صرف عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ کر گیا تھا, اور اسی پر اگر پوچھ لیا کہ آج تو عشاء کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا تو اللہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. من نو کی شخص ذبا, اگر وہ تحقیق پر آ گیا تو کوئی بچ نہیں پائے گا, اور اگر وہ تحقیق پہ نہ آئے اور اوپر اوپر دیکھ کر کے اللہ فضل فرما دے کرم فرما دے اور ایسے ہی اگر روانہ کر دے تو فضو بھائی حاصب حساب یسیرا. تو حضرات صحابہ کرام کو جب یہ فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو صحابہ کہنے لگے وانت یا رسول اللہ آپ, تو حضرت نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اگر اللہ کی رحمت نہ ہو ایتغمدنی اللہ تعالی, اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا. آپ اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو محمد بھی اپنی ذات اب جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا. جب ذات افضل یہ فرما رہے تو میں اور آپ ہم تو کس کھیت کی مولی ہو گئی کہ یہ دعویٰ کر لے دو نمازوں کے اوپر کہ جنت میرے باپ کی میراث ہو گئی ہے اور میں یقیناً جا کر رہوں گا. حضرت ابو صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور مہاجر صحابی ہیں, آپ نے مواخات قائم کر دی تھی انصار میں ایک ایک, ایک گھرانے کے ساتھ. جب ان کا انتقال ہوا تو اس گھرانے کی ایک عورت جن کو جو ہے حضرت سے بڑی محبت اور تعلق, اس گھر میں رہنے کی وجہ سے بھائی بہن بن گئے تھے, تو اس عورت نے آپ کی بڑی تعریف کی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت دی اور تجھے جنت میں پہنچا دیا وغیرہ وغیرہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے, حضرت نے ارشاد فرمایا صحیح ترین بخاری کی روایت ہے, حضرت نے فرمایا تو کیا کہہ رہی ہے, فرمایا اللہ کے حبیب اگر اللہ اس کو جنت نہیں دے تو پھر کس کو دے گا, فرمایا اتنے تیقن کے ساتھ تو کہہ رہی ہے کہ جنت میں جائے گا جبکہ محمد بھی اپنے باپ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ محمد جنت میں جائے گا. آپ نے اپنی ذات کے بعد میں فرمایا اور اس کے بعد فرمایا جب تم کسی کی نیکیاں دیکھو تو یوں کہا کرو امید ہے کہ اللہ جنت عطا فرمائے. کیا بہترین تعلیم ہم کو دی, یوں کہو امید ہے کہ تعالی جل شانہ جو ہے ہمیں جنت عطا فرما دے, باقی کوئی تیقن کے ساتھ اپنے باپ میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ وہ جاگیر کوئی میری اور آپ کی لی ہوئی نہیں ہے کہ ہم دو نمازوں کے اوپر یہ کہنے پر آ جائیں کہ بس اب جنت مجھے مل کر ہی رہے گی. اب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی کی رحمت سے جب جنت ملنے والی ہے تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے پوری سموہا بما کنتم تعملون, ہم تمہیں جنت کے وارث بنا دیں گے تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری نمازوں کی وجہ سے، تمہاری عبادتوں کی وجہ سے ہم تمہیں جنت کے وارث بنائیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا جزاءً بما كانوا يعملون، یہ جنت بدلہ ہے تمہارے اعمال کا۔ تو آیات تو کہہ رہی ہے اعمال سے جائیں گے، اور ادھر روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ جو محدثین نے اپنی جگہ جوابات دیے ہیں وہ سارے کے سارے جوابات دارالعلوم میں جا کر کے پڑھنا، سب مولوی بنو، مولانا کے ساتھ 28 ہے 800 ہو جاؤ، تو وہاں آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ میں موتا سا جواب جو ہماری عقل میں اتر جائے وہ میں تمہیں نقل کروں۔ ہمارے اکابر میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں رحمت ہی سے جانے والا ہے، لیکن یہ اعمال جو کیے ہیں نا تو نے وہ جنت میں اللہ لے جانے والا تھا، تب ہی تجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو عمل کا ہونا یہ خود رحمت ہے، یہ جو تو عمل کر رہا ہے یہ خود اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تجھے جنت میں نہ لے جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تجھے اعمال صالحہ کی توفیق کیوں دیتا؟ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے 40 پورے ہونے پر کہ اللہ یہ منی کا قطرہ ہے اس کو خون بناؤ، خون بنا تو اللہ کیا کروں، گوشت بناؤ، گوشت بنا تو ہڈی چڑھاؤ، اب اس کا چہرہ بناؤ، اب اس کا ایک نقشہ بنا۔ میں اکثر اپنے بیانوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بھائی، وہ پلاسٹک پر تو نقشہ بنا سکتا ہے، وہ کاغذ پہ نقشہ بنا سکتا ہے، وہ پتھر پہ نقشہ بنا سکتا ہے، وہ زمین پہ نقشہ بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ نقشہ بنا سکتا ہے، لیکن پانی پہ کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے تو وہ منی کے قطرے کے پانی پر نقشہ بناتا ہے۔ جب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ناپاک قطرے پر نقشہ بنا رہا ہے، اور نقشہ بھی ایسا بنایا کہ دنیا کا نقشہ بے جان ہوتا ہے اور میرے رب کا نقشہ جاندار ہوتا ہے، وہ ایک خوبصورت شکل لے کر کے آتا ہے، بہترین ڈھانچہ لے کر کے دنیا میں آتا ہے۔ تو تعالیٰ جل شانہ سے اخیری وقت میں فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس کا وقت پورا ہو گیا، اب میں کیا کروں اور اس کو کیا لکھوں، آیا اس کو شقی یا سعید لکھوں، بدبخت لکھوں یا نیک بخت لکھوں، اس کی عمر کتنی لکھوں، اس کا رزق کتنا لکھوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ رزق مقدر ماں کے پیٹ سے ہمارا ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمر مقدر ماں کے پیٹ سے ہو گئی، شقاوت و سعادت ماں کے پیٹ سے ہو گئی۔ دھوکہ نہ کھانا، شقاوت و سعادت اللہ نے لکھی، اس لیے ہم شقی اور سعید نہیں بنے، ہم بننے والے تھے اس کو اللہ نے لکھا ہے، فرق سمجھنا۔ بہت سارے لوگ اسی تقدیر کے مسئلے میں گڑبڑی کر جاتے ہیں اور علم اور تقدیر کے مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا تقدیر کا مسئلہ، کہ میں کرنے والا تھا اسی کو اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا اس لیے میں نے کیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو میں جو دنیا میں آ کر، اور اللہ کو اپنے علم ازلی میں یہ معلوم تھا کہ یہ جا کر بدبخت بننے والا ہے، یہ نیک بخت بننے والا ہے، یہ نمازی بننے والا ہے، یہ روزے دار بننے والا ہے، یہ شرابی بننے والا ہے، یہ زانی بننے والا ہے، جو اللہ کے علم میں تھا، اس لیے کہ اسی کی فیکٹری کا بنا ہوا مال ہے، اس کو معلوم تھا کہ کیا کرے گا دنیا میں جا کر۔ اس نے اپنے علم ازلی کے اعتبار سے لکھا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے لکھا اس لیے میں نے کیا، میں کرنے والا تھا اسی کو اللہ نے لکھ دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سزا اور جزا جو ہے وہ میرے اختیار پر ہونے والی ہے، اللہ کے لکھنے پر ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ تقدیر کا مسئلہ آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لیں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل فرمائی کہ کفار میں سے ایک کافر کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا یہ جو سزا تجھے ہو رہی ہے، کیا تو اس سے نکلنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو دینا چاہتا ہے اس کے بدلے میں چھوٹنے کے لیے، تو وہ یوں کہے گا کہ ہاں دنیا مما پیا مجھے مل جائیں، یہ دنیا مکان نہیں، صرف خانپور نہیں، صرف زمبوسر تعلقہ نہیں، صرف بھروچ ضلع نہیں، ساری دنیا اگر مجھے مل جائیں میں جہنم سے نجات پر اے اللہ میں تیرے حوالے کر دوں, لیکن مجھے نجات مل جائیں تو حق تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس وقت اس کو یوں کہے گا, تو آج پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہوا, میں نے تو اس سے بہت چھوٹی چیز تیرے پاس مانگی تھی اور وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اتنی سی توحید کا تو قائل ہو جاتا, اتنی سی وحدانیت کا تو قائل ہو جاتا, آج تیرے یہ دن نہ آتے جہنم کے اور دوامن تجھے جلنا نہ پڑتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں مومنوں شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ عظیم المرتبہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں جو عنایتیں ہیں ان عنایتوں میں ایک عنایت یہ بھی ہے کہ اس نے اعمال صالحہ کی توفیق دی. اب بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو شقی لکھو سعید لکھو وغیرہ وغیرہ, تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب پھر اسی لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اعمال نہ چھوڑ دیں ہم. بھائی جب شقاوت لکھ دی گئی ہے تو شقاوت, اور سعادت لکھ دی گئی ہے تو سعادت, پھر جنت میں جانا لازم ہو گیا ہمارے لیے. کیا ضرورت پڑی ہے نماز پڑھنے کی, اور کیا ضرورت پڑی ہے روزہ رکھنے, کیا ضرورت پڑی کہ ہم عبادت کریں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعملوا فکل میسر, فرمایا عمل کرتے رہو, اللہ تمہیں جہاں لے جانا چاہتا ہے وہاں کے اعمال تمہارے لیے آسان کر دیتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنا اور آپ کے سروں پر ٹوپی کا ہونا اور آپ کے چہرے پر داڑھی کا ہونا اور آپ کا نمازیں پڑھنا اور اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دلوانا اور اس مدرسے کو آباد کروانا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں کا کرنا اور دین کے کاموں پر اپنے مال کو قربان کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے جیبوں کو بھرنا اور اساتذہ کی تنخواہ کے لیے اپنے دامن کو کھولنا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہم کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے, اسی لیے نیک کام کو آسان کر دیا. یہ حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ عملو عمل کرتے رہو, فکل میسر, اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے. اسی لیے کفار کے لیے ان اعمال کو آسان کر دیتا ہے جس اعمال کی وجہ سے ان کی جہنم برتی چلی جائے, جو اس وقت ظلم کیے ہوئے ہیں اور ظالم بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ظلم میں اضافہ اس لیے فرما رہے تاکہ ان کے سزا کے اندر بھی زیادتی ہو اور ایسی زیادتی ہو. اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ایسے ظالم جو امت کے لیے شرار الخلق ہو اور بدترین قسم کے ہو, امام بخاری نے باب قائم فرمایا کہ شرار الخلق کی غیبت کرنا بھی جائز ہے, جن سے امت کو نقصان ہوتا ہو ان کی غیبت کرنا بھی جائز ہے. حضرات محدثین نے بہت ساری باتیں اس کے اوپر لکھی ہے. تو شرار الخلق کی غیبت کرنے کی اجازت, اتنا ہی نہیں قرآن کریم دلیل پیش کرتا ہے ربنا اقبض علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, جو دعا موسیٰ کی فرعون کے باپ میں تھی ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں ان ظالموں کے لیے, ربنا اقبض علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم کے پہاڑ یہاں توڑے اور اخیر میں ایمان لے آئے اور دنیا بھی ان کے لیے جنت اور آخرت بھی جنت, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم ہی ان کے بنائی جائے اور اب تعالیٰ ان کو وہی لے جائے. اور بلکہ میں تو ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ حقیقت میں عاملین یہ کہتے ہیں کہ ایک شہر کی تعویذ آتی ہے جس میں فرعون حامان قارون شداد لکھا جاتا ہے, تو چھوڑیے ان فرعونوں کو, اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں بھی کسی کو فرعون کہا ہے, ابو جہل کو فرعون کہا تھا, تو ہر زمانے میں فرعون حامان قارون ہوا کرتے ہیں. اگر ان کے نام بھی لکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شہر ختم ہو جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو. عجیب و غریب ہے تعالیٰ جل شانہ کی رحمت, وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما رہا ہے, اسی لیے ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے, نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا. امام غزالی نے جو واقعہ لکھا ہے بات اس پر سے چل پڑی. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے تو وہ بزرگ نے خواب دیکھا ایک قبرستان کا کہ لوگ نکلے اور ثواب چننے لگے. بزرگ نے پوچھا یہ کیا چن رہے ہو؟ تو کہا عموم ثواب جو لوگ بھیجتے ہیں اس کو ہم چن رہے ہیں. کہا اچھا, ایک پرے میاں پرے آرام سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا آپ کیوں نہیں چنتے؟ تو انہوں نے کہا میں نے میرے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا اور میرے بچے کو میں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا روزانہ مجھے ایک قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرنا, بحمد اللہ میرا بچہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر کے بھیجتا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایڈریس دیا خواب کے اندر, اور وہ آئے بیداری کے عالم میں جو ایڈریس دیا تھا تو اس کا بیٹا حلوے کی دکان پر حلوائی تھا, وہ حلوہ بیچ رہا تھا, اور حلوہ بیچتے بیچتے وہ اپنی زبان سے کچھ حرکت کر رہا تھا, کچھ بول رہا تھا, کچھ پڑھ رہا تھا. تو گراہک جب ہٹ گئے تو بزرگ نے فرمایا تمہارا نام کیا؟ تو وہی نام جو باپ نے بتایا تھا مرحوم نے, اور پتا بتایا تھا وہی. فرمایا یہ تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ ایک قرآن شریف صبح سے لے کر رات تک میں دکان پر بیٹھے بیٹھے پورا کر کے میں میرے والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیا کرتا ہوں. فرمایا اب دوبارہ وہ بزرگ جب خواب دیکھ رہے تو وہی بڑے میاں جن کو ایک قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ یہ کہنے لگے کہ میرے اس بچے کے قرآن کی وجہ سے جو درجات مجھے نہیں ملے تھے اللہ نے جنت میں وہ درجات عطا فرما دیا. تو میرے بھائیوں قرآن کریم تو اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے جن کی اولاد کو نصیب ہو جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حفظ قرآن سے کیا ملے گا, اور بھلا صرف الفاظوں کے رٹ لینے سے کیا ملے گا؟ کسی نے حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا شہر سے کیا ہوتا ہے؟ کس نے کہا کہ شہر دنیا میں ہے, جادو دنیا میں ہے, اور بھلا تو اور اس طرح کے کلمات بولنے سے کبھی کوئی اثر ہو جاتا ہوگا؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے اتنی بھی گالی دی اس کو. اب جیسے ہی اس کو گالی دی تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا اور غصے ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھ کو گالی دی. فرمایا پیارے میری اتنی سی گالی سے جب تجھ پر اثر ہوا تو زہر کے الفاظ کے سے کیا اثر نہیں ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے الفاظ میں بھی اثر رکھا ہے, الفاظ میں بھی اثر ہے. تو بچے جو الفاظ کو حفظ کر لیتے ہیں اس میں بھی اثر ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس میں معنی کی مثال نہیں دی. فرمایا جس نے الف لام میم کو پڑھا اس کے لیے 30 نیکی لکھی جاتی ہے. ایسے لفظ سے مثال دی الف لام میم, اس پر 30 نیکی لکھی جاتی ہے. الف لام میم کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے معلوم, اور سارے محدثین و مفسرین کو آپ پوچھ لو اللہ عالم بے مرادی الف لام میم کا معنی کسی کو معلوم نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو نبی الف لام میم کی مثال دے کر یہ بتا رہے کہ بے معنی اور بے سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تمہیں ضرور ثواب عطا فرمائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, پھر اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کتاب ہے. ساری اگلی کتابیں جتنی ہیں وہ اللہ نے لکھ کر بھیجی تھی, وہ پڑھ کر بول کر نہیں بھیجی, وہ لکھ کر کے بھیجی تھی. اسی لیے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تختیوں کو لے کر کے آئے اور تختیاں پھینکی اور وہ ٹوٹ بھی گئی, تو وہ لکھ کر کے آئی تھی. لیکن کلام اللہ جو ہے, کتاب ہماری جو ہے, قرآن جو ہے ہمارا, وہ اللہ نے لکھ کر نہیں بھیجا, بلکہ اللہ نے بقدر ضرورت بوقت ضرورت اس کو بول کر بھیجا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دل خیزر بر دل ریزر جو دل سے نکلتی ہے وہ بات اثر رکھتی ہے. جب دنیا کے اہل اللہ کا حال یہ ہے تو پھر ذات رب کے اندر سے نکلا ہوا کلام اور وہ میرا بچہ تلاوت کرے اور اثر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ اگلی ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہماری کتاب کلام اللہ ہے. اگلی ساری کتابیں کتاب ہے لکھی ہوئی, اور ہمارا قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے, کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اصول یاد رکھ کے کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے, ایک کتاب مولانا نے لکھ کی اس کے اندر کوئی گتر بوس کر سکتا ہے, اوپر نیچے کر سکتا ہے, بیچ میں کوئی لفظ بڑا سکتا ہے, دوسرے ایڈیشن میں کچھ چرا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بنیت الطالبین لکھی, تو بنیت الطالبین میں فرقہ ناریہ کو لکھا جو جہنم میں جانے والے فرقے ہیں, معتزلہ ہے, خوارج ہے, روافض ہے, دنیا کے فتنوں کو فرقوں کو لکھا. تو اس میں ایک اور بھی لکھا وفیہ الحنفیہ کہ حنفیہ بھی جہنم میں جائیں گے, گویا سیدنا عبد القادر جیلانی حنفیوں کو جہنمی فرقہ بتا رہے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ جب میں نے بنیت الطالبین کو دیکھا تو اس کے اصلی اوریجنل جتنے نسخے مجھے دنیا میں مل سکتے تھے وہ میں نے سارے نسخے اٹھائے اور میں نے استنبول کا سفر کیا اور فلاں جگہ کا سفر اور فلاں جگہ کا سفر اور ہر جگہ اصل بنیت الطالبین کو میں نے دیکھا تو اس میں وفی الحنفیہ کا لفظ ہی نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے کوئی دل جلا انسان تھا, پیٹ بھرا انسان تھا, جس کو حنفیوں سے دشمنی تھی اس نے یہ جملہ اس کے اندر بڑھا دیا اور حضرت کی طرف یہ نسبت کر دی کہ حضرت حنفیوں کو جو ہے جہنمی ثابت کر رہے. تو کتاب جو ہوتی ہے لکھا ہوا اس میں کوئی تحریف اور ہیرا پھیری کر سکتا ہے, لیکن میں بول رہا ہوں فون میں ریکارڈ ہو رہا ہے, ٹیبلے کار میں ریکارڈ ہو رہا ہے, میرے کلام میں کوئی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا ہے. اللہ نے ہماری کتاب کو کلام اللہ بنا کر کے اس لیے بھیجا کہ قیامت کا سویرا ہو جائے گا اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا, نہ زبر نہ زیر نہ پیش کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. مسیلمۃ الکذاب جو ہے وہ جب آیا اور ان چیلنجز کو سنا, عجیب و غریب آدمی تھا وہ مسیلمۃ الکذاب, نبوت کا دعوے دار. ایک مرتبہ اللہ کے نبی اس کے پاس پہنچے تو وہ کم وقت کیا کہنے لگا, کہا کہ میں تمہیں مانتا ہوں اس شرط پر کہ تم گاؤں کے نبی اور میں شہر کا نبی. واہ, کہنے لگا تم گاؤں کے نبی اور میں شہر کا نبی, اگر یہ تسلیم نہ کرنا ہو تو پھر تمہارے بعد نبوت مجھے, یعنی آپ کے بعد میں نائب نبی آپ کے بعد بنوں گا. تو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاتھ میں چھڑی تھی لکڑی تھی, تو حضرت نے فرمایا نبوت تو بہت دور کی بات, تو اس لکڑی کا ٹکڑا مانگے گا وہ بھی میں تجھے نہیں دوں گا. اور پھر حضرت نے آیت پڑھی, ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی, یہ زمین اللہ کی ہے, وہ جس کو نبوت دیتا ہے وہ نبی بنا کرتا ہے. نبی کو الیکشن سے تھوڑے ہی بنا کرتے ہیں, نبی کو انتخابات سے تھوڑے ہی بنا کرتے ہیں, نبی سلیکشن سے بنا کرتے ہیں, اور سلیکشن بھی انسانوں کا نہیں بلکہ سلیکشن بھی اجتبا ہو اور استفا ہو, اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے وہ اس کو نبی بناتا ہے, دنیا کا انسان کوئی نبی نہیں بناتا. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی میں تجھے نہیں دوں گا. یہ عجیب و غریب انسان تھا, طرح طرح کی باتیں بنایا کرتا تھا. مسیلمۃ الکذاب صدیق اکبر کے زمانے میں جنگ یمامہ میں مارا گیا, اور عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اسی جنگ یمامہ میں 700 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے جو سب حافظ قرآن تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ قرآن اسی طرح سینوں میں چلا نہ جائے, اس کو جمع کر لینا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر سے اصرار فرمایا, شرع صدر ہوا, زید بن ثابت کو کام حوالے ہوا اور قرآن کا ایک نسخہ تیار ہوا. اس کے بعد دوسری مرتبہ جو مصحف عثمانی کے مطابق جو ہمارا قرآن ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان کے حکم سے, یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے یہ قرآن کریم تیار ہوا جو 1400 سال سے ہمارے پاس چلا آیا ہے. تو یہ مسیلمۃ الکذاب قرآن کے چیلنجز کو سن کر کیا کہنے لگا, وہ ایک قرآن کی آیت لایا, الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل و ذنب کثیر, یہ اس نے سورت بنائی قرآن کریم کے مقابلے میں. یہ سورت لے کر آیا, الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی ہے ہاتھی کیا کہنا ہاتھی کا, لہو خرطوم طویل لمبی سی سند ہے, و ذنب کثیر اور چھوٹی سی دم ہے, کہاں اس کا یہ کلام اور کہاں میرے اللہ کا کلام, الحاق کا تو ملحاق کا, وما ادراک ملحاق کا, کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, جو بدن پر رہا ہے الحاق کا تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کیا ہے, وہ ہلانے والی چیز کیا ہے. ہاتھی تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ لمبی سونڈ ہوا کرتی ہے, چھوٹی سی دوم ہوا کرتی ہے, بھلا یہ کون سی صورت بنا کر کے لایا, ایک آیت بنا کر کے لایا تھا. ابن قیم نے اس کے سارے کلام کو نقل کیا ہے, اتاہنا تو تہنا کیا ہی پیسنے والی ہے, وطابخا تو طبخا کیا ہی پکانے والی ہے, یعنی پیس آٹا پیسنے والی, روٹی بنانے والی اور اس کو آگے پکانے والی, یہ پوری ایک آیت اس نے بنائی. جو پیسنے سے لے کر کے کھانے تک کی باتوں کو وہ لے آیا, بل آکلا تو اکلا تک اس کو لے آیا, بس شاربا تو شربا تک لے آیا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب خود سے سرو نے ہمیں بخاری کے سبق میں اس کا نام جب آیا تو حضرت نے یہ آیت سنائی اور اس کے بعد کہا اب آگے اتنا ہی تو رہ گیا تھا, الہا گنا تو ہگنا بل منہ دیا تو منہ دیا, اتنا بڑا دیتا تو آیت پوری ہو جاتی. بھلا کہاں ہمارا قرآن کریم, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. کہاں قرآن کریم کی آیات اور کہاں اس کا کلام, کیا پکانے والی اور کیا کھانے والی, بھلا یہ کوئی آیت ہو گئی؟ بہرحال میرے بھائیوں, یہ عظیم المرتبت کتاب ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے, بیٹا بہت بیمار تھا, رات میں بیوی سے آ کر پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے, تو فرمایا حضا, حضا کا معنی سکون ہو جانا, زمانہ لفظ ہے, سکون ہو جانا, بیمار شفایاب ہو جائے تو بھی سکون, اور موت ہو جائے تو بھی سکون, موت سے بھی سکون ہو جاتا ہے. مستری بنو یا مسترا بنو, نبی نے فرمایا مستری بن کے جاؤ, مسترا بن کر کے نہ جاؤ. مطلب لوگ مسترا یعنی مطلب لوگوں کو ستا کر کے مت جاؤ کہ لوگ یوں کہے اچھا ہوا مر گیا تو ختم جہاں, بلکہ ایسے راحت والے بن کر کے جاؤ کہ ان جی الا رب کے راضیہ تم مرضیہ بدخلی سے عبادی بدخلی جنتی. ہمارے نفس جو ہے نا, نفس ہمارا, اس کی تین قسمیں قرآن نے بیان فرمائی, نفس امارا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. امارا کس کو کہتے ہیں؟ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے, جو گندے کاموں کا حکم دیتا ہے, اس پر محنت کی جائے تو وہ لوامہ بنتا ہے, نمازی بنتا ہے, دیندار بنتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ نفس ہے کیا, نفس کیا ہے؟ میرے بھائیوں, نفس کوئی چیز نہیں ہے ہمارے بدن میں کہ آپ کاٹ کر کے نفس کو نکالو اور دل کی طرح وہ نکل آوے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میری آنکھوں میں نفس ہے یعنی خواہشات ہے, میرے دماغ میں نفس ہے یعنی خواہشات ہے, میرے ہاتھ میں نفس ہے یعنی خواہشات ہے, میرے پاؤں میں نفس ہے یعنی خواہشات ہے, میرا پورا بدن یہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے. اس پر جب ہم محنت کریں گے, مجاہدہ کریں گے, اپنی ذات کو روکیں گے, خشیت خداوند میرے جوانوں پیدا کرو گے, اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانو گے, خلوت میں رب کو سوچو گے, تب جا کر گناہوں سے بچ سکتے ہیں. حکیم الامت حضرت افضل تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت گناہ بہت ہو جاتے ہیں, حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا اگر وظیفہ ہوتا تو میں تجھے شربت کی طرح گھول کر پلا دیتا. گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہوا کرتا ہے, مجاہدہ ہوا کرتا ہے. میری آنکھیں چاہتی ہے غلط دیکھنے کو, میں اس کو جھکا لوں, میرے خیال چاہتے ہیں غلط سوچنے کو, میں اس کو بچا لوں, میرا جی نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا, میں مسجد میں کسی طرح اس کو لے جاؤں, فجر میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کر لوں. یہ ہے اپنی اپنے نفس پر زور دینا, اپنے خواہشات پر زور دینا. حضرت ابن ثانوی علیہ الرحمہ سے کسی صاحب نے بہت زبردست معانقہ کر کے حضرت سے فرمایا حضرت کو دال دیجیے. حضرت نے فرمایا بہت دنوں سے زکام ہے, بلغم بھرا ہوا ہے, کہیں تو دال دو. اور پھر حضرت نے فرمایا ایسے معانقوں سے کچھ نہیں آتا جب تک کہ اپنی ذات پر مجاہدہ نہیں کرو. مجاہدہ بہت ضروری ہے, جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا ہم اللہ کے لائق نہیں بنیں گے, اللہ کے پیارے نہیں بنیں گے, اللہ کے دلارے نہیں بنیں گے. میرے جوانوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنی ذات پر قابو کرو. آپ موبائل کے اوپر جب آپ کا جی چاہے گندا فلم دیکھنے کو, اپنے جی کو دباؤ اور نہ دیکھو اس کو. ایک دن, دو دن, چند دن میں انشاءاللہ دیکھنا بند ہو جائے گا, خواہشات ختم ہو جائے گی, اور جب خواہشات ختم ہوگی تو پھر نفس مطمئنہ بنے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسن فرماتے ہیں کہ جب موت کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت یوں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. چل میرے بندے, میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت ساری مل جائے گی لیکن اللہ کے دیدار اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر بڑی چیز کوئی نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن میں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, ورضوان من اللہ اکبر، جنت سے بھی بڑی چیز رضوان ہے. آپ کو شاندار مکان رہنے کے لیے مالک نے دے دیا، لیکن ہر وقت خطرہ ہے، کبھی ناراض ہو کر کے نکال دے گا، کبھی ناراض ہو کر کے نکال دے گا، کل نکال دے گا، مہینے کے بعد نکال دے گا. کتنی غزامت کریں گے، کتنی چاپلوسی کریں گے، ایک سال دو سال، ارے کتنی منت سماجت، یہ نہ معلوم کب نکال دے گا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ اعلان کر دے گا میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اس کا اعلان ایسا ہوگا کہ اس کے بعد جنت سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ رضوان خداوندی یہ جنت سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی دولت ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رضوان من اللہ اکبر فرمایا. تو ابو طلحہ سفر سے تشریف لائے، فرمایا بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمایا حدا، سکون ہو گیا. سکون کا معنی شفا ہو گئی، سکون کا معنی موت ہو گئی، حضرت سمجھے شفا ہو گئی. حتیٰ کہ بیوی نے کہا کہ آئیے ملاقات بھی کر لیں، مجامعات بھی کر لیں، لمبی مدت کے بعد آپ آئے ہیں، سفر سے تھکے ہوئے ہیں، جہاد کے سفر سے آئے تھے تو آپ بہت تھکے ہوئے ہیں. بیوی نے ملاقات تو مجامعات کے لیے بھی بلایا، اور جب فجر کا وقت ہوا تو اس موقع پر حضرت نے غسل فرمایا اور نماز کے لیے محلے کی مسجد میں جب جانے لگے تو بیوی نے کہا میری ایک بات تو سن لے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے. کب سے؟ کہا رات سے، آپ کے آنے سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. حدا کا معنی موت بھی ہے، یعنی اس کی موت ہو گئی ہے. آپ انداز لگائیں کہ کیا صبر ہوگا اس عورت کا، اور کتنا بڑا صبر کا پتھر رکھا ہوگا. اللہ کرے ہماری عورتوں کو بھی یہ صبر نصیب ہو جائے. بیچارہ گھر پہ نہیں آتا کہ فون سے واویلے شروع ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے، صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے قرآن نے ناشکری اور ناصبری عورت کو اور شوہر کی وفاداری نہ کرنے والی عورت کو امرأۃن سے تعبیر فرمایا، اور وفاداری کرنے والی عورت کو زوجہ سے تعبیر فرمایا. اسی لیے ابراہیم کی بیوی کو قرآن نے زوجہ کہا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اللہ نے قرآن میں زوجہ کہا. کل ازواجک و بناتک، زوجہ اس کو کہتے ہیں جو 100% شوہر کی وفادار بنے، اور امرأۃ اللص کو کہتے ہیں جو نوح سے نکاح کے باوجود نوح پر ایمان نہ لائے، لوط پر ایمان کے باوجود لوط پر ایمان نہ لائے. امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ فرعون. دیکھیے آپ قرآن تو پڑھتے چلے جائیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ صبر وہ اخلاق نصیب فرمائے کہ اپنے شوہر کی وفادار بنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب جہنم کے دروازے پر گیا تو میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا جہنم میں. ام سلیم نے پوچھا لما یا رسول اللہ، آپ نے کیوں عورتوں کو جہنم میں دیکھا سب سے زیادہ؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ تم میں دو برائیاں ہیں، تکفرن العشیر و تکثرن اللعنۃ، تم غیبت بہت کیا کرتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. اور پھر حضرت نے اس کی مثال دے کر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات صحابیات مقدس ترین شخصیات ہیں، وہ ان کو مثال دے کر حضرت فرماتے ہیں لو احسنت احداہن الدہر، ساری زندگی تم پر تمہارا شوہر احسان کرے اور ایک مرتبہ شوہر کی طرف سے تھوڑی سی بات میں کہا جائے کہ مجھ سے تیرا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا، میں تیری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اس وقت میرا پوزیشن نہیں ہے، ذرا سی بات آ جاتی ہے تو یہ زندگی بھر کے احسان کو بھلا کر نبی کی زبان میں اپنے شوہر کو یوں کہتی ہے لو احسنت احداہن الدہر، ساری زندگی اس پر احسان کرو، ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ شوہر کو یوں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے ساری زندگی تجھ سے کبھی احسان دیکھا ہی نہیں، میں نے ساری زندگی تیری طرف سے خیر دیکھی ہی نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے. قربان جائیے ان ازواج مطہرات پر جنہوں نے اپنے نبی کی وہ خدمت کر کے بتائی کہ ام حبیبہ مرض الوفات میں اپنے نبی کو کہہ رہی ہے اللہ کے نبی آپ کی بیماری مجھے لگ جائے میں مر جاؤں، میری عمر آپ لے لے آپ زندہ رہے. ایک وہ عورتیں ہیں، اور ہماری عورت محبت تو ہے لیکن جائے تو کہنے کہ جانے دو مجھے جینے دو، بچے کے ساتھ میں جی لوں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ازواج والی توفیق عطا فرمائے، امرأۃن سے نکلیں اور ازواج والی توفیق عطا فرمائے. اب جب حضرت ابو طلحہ کو فرمایا کہ انتقال ہو گیا ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے سیدھے چلے گئے مسجد نبوی میں اور جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنایا فجر کی نماز کے بعد. تو حضرت بھی تعجباً فرماتے ہیں ارستم اللیلہ، رات بھی گزاری اس عالم میں؟ فرمایا جی رات بھی گزاری. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بچے کی موت کا اتنا صدمہ نہیں تھا جتنا میری بیوی کے اس صبر کی خوشی تھی مجھے، کہ میری بیوی کا صبر کتنا زبردست کہ میں آیا سفر سے مجھے تکلیف نہیں ہونے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وقت کہا تھا، بخاری شریف میں دعا فرمائی، اے اللہ آج کی رات کی ملاقات سے تو ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما. ایک دعا ہوئی، پھر آگے نبی نے دعا فرمائی، اور اے اللہ اس کو حافظ قرآن بنا. حافظ ابن حضر بہت بڑے محدث ہے، یہ حافظات کی طرح نہیں، کہیں آپ حافظ کا مطلب سمجھ کر یہ حافظ آپ سمجھے، بہت بڑے محدث ہے وہ. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حفظ قرآن کی دعا دی، فرمایا اس سے بلند اگر کوئی دعا ہوتی تو نبی وہ بھی دیتے، لیکن اس دعا کا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حفظ قرآن سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی جن کے بچوں کو عطا فرمائی. اللہ کا کرنا، نبی کی دعا قبول ہوئی، اس ملاقات سے لڑکا پیدا ہوا، اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا. اور پھر آگے سنو، بخاری شریف میں ہے اس لڑکے کو آٹھ لڑکے پیدا ہوئے اور وہ آنکھوں کے آنکھ بھی حافظ قرآن ہوئے، یعنی ایک بیٹا اور آٹھ پوٹے ابو طلحہ کے، نووں کے نو حافظ. یہ تو بخاری کی روایت میں ہے، اور محدثین نے شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 300 سال تک ان کی نسل میں حفاظ اور محدثین پیدا ہوتے رہے. 300 سال تک یہ نبی کی دعا تھی اور ماں کا صبر تھا، نبی کی دعا اور ماں کا صبر بھی اس کے اندر داخل ہے. تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ جن کی اولادوں کو نصیب فرما دے، جنہوں نے اس طریق کو جاری کیا یہاں حفظ کا، وہ بہت بڑا سلسلہ جاری کیا ہے، من سن سنتا حسنۃ، جس نے اچھا طریق جاری کیا، فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس پر جتنے لوگ کام کرتے رہیں گے ان تمام کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اب یہ جتنے حافظ بنتے رہیں گے اور یہ جتنوں کو حافظ بناتے رہیں گے اور جتنے عالم بنیں گے اور جتنوں کو عالم بناتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس طریقے کو جاری کرنے والوں کو ملے گا. ومن سن سنتن سیئتن فلہ وزرھا وزر من عمل بھا، ڈرنے کی بات ہے جس نے برا طریقہ جاری کیا تو یاد رکھے کہ اس برے طریقے کا گناہ اس کو ہوگا، اور اس برے کام پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ہوگا. جس نے اس برے طریق کو جاری کیا، مجھے حکیم الامت حضرت عبد الثانوی کا ایک مسئلہ یاد آیا جو حضرت نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ چلو میں نے برا طریقہ جاری کیا لیکن مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں نے دعا کی معافی مانگ لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا، لیکن میری وجہ سے جو یہ برا طریقہ دنیا میں رواج پا گیا اور چل پڑا تو ان کو کون اب کہنے جائے گا کہ تم یہ جو کام کرتے ہو وہ غلط ہے، اس لیے میرا کیا ہوا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن دنیا میں اب قیامت تک جتنے لوگ کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ تو میرے اوپر قیامت تک آنے ہی والا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ خطرناک بیماری ہے برا طریقہ جاری کرنے کی جو ہم دنیا میں جاری کر دیتے ہیں. آج کل واٹس ایپ کی دنیا کے اوپر جب ہم برا طریقہ کسی کے خلاف جاری کرتے ہیں، اب میں نے توبہ بھی کر لی لیکن وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کا گناہ وہ تو میری زندگی کے اوپر آئے گا، اور جتنے لوگ کرتے رہیں گے میری توبہ کے باوجود میں لوگوں کے گناہوں سے تو بچ نہیں سکوں گا، الا کہ میں علانیہ معافی مانگوں، میں مجمع کے سامنے معافی مانگو، تبھی جا کر مسئلہ ہو سکتا ہے. تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا وَبِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، ہم اچھے طریقوں کو دنیا میں جاری کرنے والے ہو، یہ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہ بہترین طریقہ ہے. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، ہمیں علماء کی ہر قدم پر ضرورت ہے، رہبروں کی ضرورت ہے، انہی کی رہبری میں اس وقت کے حالات میں بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. مجھے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو میں نے پرسوں بھی کسی جگہ نقل کی اور خوب میں نے تیزی کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ مولانا نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسی ملک میں رہیں گے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے باشندے ہیں، ہم اسی ملک میں رہیں گے اور کوئی ہم کو نکال نہیں سکتا، اور ہم اپنے ایمانی تشخص کے ساتھ رہیں گے اور ہم اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ رہیں گے، ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، ہم تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، استغفار کی بنیاد پر بہت کچھ اللہ کی طرف سے اتر سکتا ہے، لا الہ الا انت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے بہت ساری رحمتیں اتر سکتی ہے، رجوع اللہ کی ہم سب کو ضرورت ہے، جتنا رجوع کریں گے، اور یہ سب رجوع کے مسائل اہل علم ہی کی روشنی میں، علماء ہی کی روشنی میں ہمارے ہم سب کے بڑے حضرت مفتی صاحب نے خود ابھی اپنا وائس میسج رکھا ہوا ہے کہ بھائی کثرت سے نستغفر اللہ پڑھو، تاکہ حضرت مفتی صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ اللہ آپ کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، آپ نے خود وائس میسج رکھا ہوا ہے کہ کثرت سے نستغفر اللہ پڑھو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اور جب استغفار پر متوجہ ہوگی تو مجھے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آتا ہے کہ پھر اللہ تم سے پیار کرے گا، اور ایسا پیار کرے گا کہ گودرا کے اجتماع میں ان کانوں نے سنا تھا، حضرت نے فرمایا اللہ اپنے محبوبوں کی طرف اگر کوئی نظر اٹھائے گا اللہ ان کی نظروں کو پھوڑ دے گا، لیکن پہلے اللہ کے محبوب بننے کی ہمیں ضرورت ہے، استغفار کی، تلاوت قرآن کی، رجوع اللہ کی، نمازوں کی، تلاوت قرآن کی ہمیں ضرورت ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں اس پر اپنی بات ختم کروں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، پھر تو پڑوسی ملک میں بعد میں چلے گئے تھے، جب ہندوستان میں تھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ایک سفر کہیں ہو رہا تھا، اس زمانے میں ٹانگوں سے سفر کرتے تھے، یا تو بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی ہوا کرتی تھی، ٹانگے ہوا کرتے تھے، اس سے سفر کر رہے تھے، کام ایک ٹانگے سے یو پی میں کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچے اور ٹانگے والے نے اچانک ٹانگا کھڑا کیا اور کرائے سے جا رہے تھے، اس نے کہا سارے لوگ یہاں اتر جاؤ، جنگل میں کیسے اتر جائیں، کیا ہوا، کہا نہیں یہاں سب اتر جاؤ، کب کیا بات کیا ہے، کیوں اترے، تو اس نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ یہاں تیزی سے آندھی چلتی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے وہ آندھی، لیکن بڑی تیز آندھی ہوتی ہے، وہ ٹانگے کو بھی اڑا کر پھینک دیتی ہے، کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے، اور وہ خطرات مندلا رہے، یہ جو رات اڑ رہی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ آندھی آج ہی شاید چلے، اس لیے تم لوگ اتر جاؤ، اتر گئے. اب اترنے کے بعد ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ وہ درخت ہے، چلو اس درخت کے سہارے جا کر کے بیٹھ جائے، وہاں حفاظت ہو جائے گی. ٹانگے والے نے کہا وہاں بھی نہ بیٹھو، وہاں سے بھی اٹھو اور زمین پر چلو اور درخت سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ آندھی جب چلتی ہے تو وہ درختوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، کہیں تم پر گرے گا تو تم مر جاؤ گے، اس لیے درخت سے ہٹ کر کے چلو، اور جہاں ہوا تیز ہو جائے تو زمین پر لیٹ جانا. اس نے طریقہ بتایا کہ زمین پر لیٹ جانا، جب تک ہوا بند نہ ہو وہاں لیتے رہنا، ٹھیک ہے. اب یہ ٹانگے والا بھی وہیں پر ہے، اور اتنے میں کچھ وقت گزرا کہ دفتر صاحب فرماتے تیز رفتار ہوا چلی، اور ایسی ہوا کے درختوں کو بھی اڑا کر لے جا رہی تھی، اور ہم وہیں پر سو گئے، اور ہوا ہمارے اوپر سے گزر رہی ہے، اور کبھی اس کروت ہم بدلتے ہیں اور کبھی اس کروت، اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں اڑایا نہیں. اب دفتر صاحب فرماتے جب ہوا بند ہو گئی، ٹانگے والے نے ہم کو بٹھا لیا، ہم روانہ ہوئے. اب اس کے بعد دفتر صاحب فرماتے مجھے اس واقعے سے تین عبرت کی باتیں معلوم ہوئی، مجھے وہ تین باتیں آپ کو سنانا ہے. وہ اللہ والوں کی نظریں ہوا کرتی ہے، ہماری نظر کہاں ہوا کرتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ وہ معلوم تھا اس کو، تبھی جا کر اس نے بتایا. معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جن لوگوں کے پاس علم ہو انہی کو رہبر بنانا چاہیے، جاہلوں کو رہبر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ واقف تھا, تو واقف کار کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو گئی. ہم علماء کو اپنا رہبر بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور دوسرا فرمایا ہم نے ظاہری سہارا درختوں کا لیا, تو اس نے کہا وہاں بھی نہیں, وہاں سے اٹھو ورنہ وہ گرے گا تو تم مرو گے. معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی جن پر ظاہری اسباب کے درجے میں سہارا لیا کرتے ہیں وہی زندگی میں کبھی دشمن بنا کرتا ہے. فرمایا اس لیے ہر ظاہر کو اپنا نہ سمجھا کرو بلکہ تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں یہ میرا ہے یا کبھی یہ دوسرے کا تو نہیں ہے جو مجھے ہلاکت کے دروازے پر نہ لے جائے. اور تیسرا سبق ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جب ہم زمین پر لیٹ گئے تو اللہ نے حفاظت فرمائی. معلوم یہ ہوتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو زمین پر نیچے نیچے چلے گا اور شان اور رفعت نہیں بتائے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے, اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو میرے بھائیو گناہوں سے احتراز کریں, علماء کو اپنا امام اور پیشوا اور رہبر بنائیں, اور اسباب ظاہریہ پر بہت بھروسہ نہ کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, انابت اللہ کریں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے, فرمایا کہ جب بادل ہوتے ہیں تو ہمیں چاند نظر نہیں آتا, بادل ہوتے ہیں تو آفتاب نظر نہیں آتا. بارش کے زمانے میں جب بادل ہوتے ہیں تو ہمیں آفتاب نظر نہیں آتا. فرمایا ہمارے گناہوں کے بادل اتنے ہیں کہ ہمیں رب بھی نظر نہیں آتا, ہمیں نبی بھی نظر نہیں آتا, اور رب اور نبی تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی, اسی لیے ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. اور اہل اللہ جو ہے وہ بادل نہیں ہوتے ہیں گناہوں کے, اس لیے وہ جانے والوں کے دل کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں کہ کس ارادے سے آیا ہے. حد تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ان بچوں کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کریم کو محفوظ فرمائے, ان کے اساتذہ کے لیے, ان کے والدین کے لیے, اس پورے مدرسے کے لیے, اس پوری بستی کے لیے, ان کے معاونین کے لیے, اور ان کے لیے جو جو اس مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں, حد تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ان کے ایک ایک حرف میں آپ لوگوں کے لیے ثواب ہے, ان کے ایک ایک لفظ میں آپ لوگوں کے لیے ثواب ہے. جس نے جو کچھ ان کو دیا ہوگا یا تنخواہوں میں دیا ہوگا سب کا سب ثواب میں شریک ہے, اور کچھ بھی نہیں دیا ہوگا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, ان کو محبت کی نظر سے دیکھا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ آ گئے, اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أوصانا ولمن حق علينا بالدعاء, واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اللہ گناہوں معاف فرما, خطاؤں سے دروزر فرما, ان بچوں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما, ان کے قرآن کے صدقے میں ہمیں معاف فرما. قرآن تیری صفت ہے, تیرا کلام ہے, اے اللہ اس کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما, اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما, اس مدرسے کو قبول فرما, ان کے اساتذہ کو قبول فرما, ان کے نظماء کو معاونین کو قبول فرما, ان طلباء کو قبول فرما, ان کے والدین کے اساتذہ کی مغفرت فرما, ہم تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. ملک کے حالات کو خوشگوار فرما, امن و امان قائم فرما, فتنوں کو ختم فرما. اللہ فتنوں کو ختم فرما, دہلی کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما, امن فرما. اللہ مظلوموں کی دستگیری فرما, جو اجڑ گئے انہیں آباد فرما, جو یتیم بن گئے ان کو سہارا عطا فرما, جو بیوہ بن گئے ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ جو بے مکان و بے کاروبار ہو گئے ان کی نصرت و مدد فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور کہہ تو بن میں رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، سب کی جائز تمناؤں کو حاجات کو پوری فرما، اے اللہ جو مانگا آپ نے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا آپ نے فضل سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے